व्याख्यान अलग अलग प्रख्या प्रमाता के जो स्वरूप होते दृष्टि इसे कहा। हाँ साक्षी स्वरूप होता ये लेकर के प्रमाता कह दिया। और यहाँ जो कहा दृष्टा को कहा दृष्टि, तो कूटस्थ दृष्टि को ही दृष्टा सदृश का दृष्टि करता नहीं। कूटस्थ दृष्टिकोण से दृष्टा और दृष्टि और दृष्टि में समानाधिकरण होता है। अच्छा प्रथम किसको दिया? अच्छा इसे दिया है। अब पहले जो दिया है वो प्रमात। हाँ ऐसे सामान्य दृष्टा प्रमाता है तो किंतु वहाँ जो वहाँ तो क्या है सामान्य है। दृष्टा यदि दर्शन करता का ही है ना, वो दृष्टि किसको है? वृत्ति ज्ञान को लेना पड़ेगा। यहाँ विचार नहीं किया। दृष्टा प्रमाता कहेंगे तो दृष्टि का कर्ता वृत्ति ज्ञान के कर्ता, वृत्ति ज्ञान का कर्ता हुआ। वो वृत्ति ज्ञान घटपट को प्रकाश करने के लिए हुआ कि है नित्य नहीं है। ऐसे नित्य कौन? दृष्टा के जो स्वरूप होता दृष्टि, दृष्टा के स्वरूप होता दृष्टि कहन से स्वरूप कहन से क्या हुआ? वो दृष्टा स्वयं दृष्टि, दृष्टा के स्वरूप हो दृष्टि कहते। दृष्टा अलग और स्वरूप कोई अलग नहीं, स्वरूप अंतर दृष्टि स्वयं है। बोले कि सर प्रमाता वो अंतकरण विशिष्ट होकर के, जहाँ प्रमाता कहते अंतकरण विशिष्ट लेकर प्रमाता कहते। प्रमाण ज्ञान वाला ज्ञान आश्रय प्रमाता, प्रमाण ज्ञान वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान का आश्रय वृत्ति, वृत्ति का आश्रय है। व्यवहार में तो ही दृष्टा करता स्वतः मता इत्यादि कहा जाता है। हैं प्रमाता क्या है? उसके स्वरूप भूत दृष्टिकोण से वास्तव स्वरूप नित्य है, प्रमातृत्व अनित्य है। प्रमाता स्वयं अंतगण विशिष्ट हुआ, अंतगण विशिष्ट होने से स्वरूप तत्व नित्य है और वैशिष्ट अनित्य है, विशिष्टत्व अनित्य है। जीव अनित्य है, अनित्य है। हाँ ऐसे जीव का लक्ष्यार्थ नित्य है, वाच्यार्थ अनित्य है अलग करके। जीवत्व धर्म जो है वो अनित्य है, संसारित्व तो अनित्य है। जीव अविशिष्ट है, वैशिष्ट है, विशिष्ट बोले करके प्रमाता तो प्रसिद्ध है जिसको उसके लिया। प्रमाता तो जिसको लेते हैं उसके दृष्टि, उसके दृष्टि कहें तो क्या होगा? स्वरूपभूत दृष्टि। अब प्रमाता की दृष्टि स्वरूपभूत दृष्टि उसे अभी पहले को नहीं देते। और स्वरूप दृष्टि कहने से अर्थ से आ जाता है और दृष्टि स्वरूप ही प्रमाता है। स्वरूप दृष्टि स्वरूप आत्मा चेतन है, प्रमाता भी चेतन है, चेतन ही प्रमाता है, जड़ नहीं तो कहेंगे। उसमें अंतगुण आदि वैशिष्ट्य आ करके वास्तव विचार करेंगे तो वो मिथ्या है, प्रमातृत्व मिथ्या है, प्रमाता स्वयं मिथ्या नहीं होगा। वो अंतगुण विशेष कर प्रमातृत्व मिथ्या होगा, अंतगुण का ही मिथ्या तो है। तो स्वरूप होता दृष्टि यहाँ लेना, दृष्टा की स्वरूप दृष्टि, ये प्रमाता के स्वरूप दृष्टि कहते हैं। आगे उसका भी अर्थ क्या, जो प्रमाता है वो स्वरूप दृष्टिकोण से दृष्टि और दृष्टि में दोनों समानाधिकरण हो गया। समाधि कहेंगे तो दृष्टि ही दृष्टि है एक, यह जो क्योंकि यहाँ भाष्य क्या भाष्य में आया, कूटस्थ दृष्टि दृष्टि रे दृष्टा न तो दर्शन करता। टिप्पणी में तो वार्तिक दिया हुआ ना, और क्या दिया है? हाँ क्या टिप्पणी क्या है? भाष्य में दृष्टु का अर्थ दृष्टि ही करतु, और शब्द का अर्थ है, शब्द का अर्थ है जैसे गमन का करता गनता है, ये दृष्टि का करता दृष्टा नहीं, वहाँ दृष्टि का करता दृष्टा कहा जाता है। समानाधिकरण का विचार करके बाद में आया नहीं, नहीं उसी तान पर मंत्र उपक्रम में समानाधिकरण आ गया तो उसके पहले विचार रहा, उसके बाद आएगा। अब वो सामान्य दृष्टि शब्द का था दृष्टि के करता है, उसको लेकर पूर्व पीछे की शंका है। दृष्टि का करता है तो क्या दृष्टि की उत्पत्ति होती है तो नाश कैसे नहीं होगा? तो दृष्टि शब्द का दृष्ट दृष्टि शब्द का था दृष्टि करता, गंत्री शब्द का था गमन करता, उसको लेकर पूर्व पीछे है। सिद्धांत उत्तर देता है, वहाँ दृष्टिकर्ता को दृष्टा नहीं कहा गया, कुटस्थ दृष्टि को ही दृष्टा कहा गया, ये सिद्धांत का भाष्य के अनुसार उत्तर हुआ। उसके पहले शंका में दृष्टिकर्ता दृष्टा लोक में है, दृष्टा गंता पठिता पाचक पक्ता पाचक इत्यादि कर्तरी होता है, त्रिच प्रत्यय कर्तरी होता है, तो कर्तरी होगा तो किसकी करता है, दृष्टि का करता है, तो उस हाँ हाँ प्रसिद्ध है दृष्टा शब्द का ही दृष्टि करता है, त्रिच प्रत्यांत है शब्द का तो होगा, तो यहाँ किंतु वहाँ दृष्टा दृष्टि के कर्ता को यहाँ नहीं कहा गया, यहाँ कुटस्थ दृष्टि को ही कहा गया। तो तभी तो आगे मुख्य गुण विचार आया, यदि कुटस्थ दृष्टि को दृष्टा कहें तो दृष्टित्व आत्मा में मुख्य नहीं हुआ, वो तो दृष्टि रूप हुआ, मुख्य नहीं हुआ, तो उसके बाद मुख्य भी कहा दृष्टित्व भी मुख्य, क्योंकि अन्य मुख्यत्व नहीं होगा करके होगा, तो अर्थात दोनों समानाधिकरण पक्ष ही ठीक है। और सामान्य लोग सामान्य में लेने से जो प्रमाता है दृष्टा उसके जो स्वरूप होता है दृष्टि, स्वरूप दृष्टि कहते समय प्रमाता के स्वरूप होता दृष्टि, और स्वरूप होता दृष्टि मतलब क्या है, प्रमाता का स्वरूप तो ही है, सब प्रमाता वही है, वो अंतकरण वैशिष्ट्य होकर के उसको प्रमाता कहते, किंतु वास्तव प्रमाता का स्वरूप क्या है पुनित्य एक है, उसको समझाने के लिए प्रमाता के स्वरूप कौन से प्रमाता अलग हो गया, स्वरूप अलग करके समझते हैं, किंतु प्रमाता के स्वरूप मतलब वास्तव रूप है, प्रमाता का वास्तव स्वरूप है दृष्टि, तो प्रमाता वास्तव स्वरूप दृष्टि का अर्थ दृष्टा स्वतः का अर्थ हो गया दृष्टि है, वही मुख्य हो जाएगा। उसे समझ करके वहाँ से ले करके प्रमाता है दृष्टा, उसके स्वरूप तो दृष्टि समझ लिया, और स्वरूप दृष्टि हो गया तो स्वरूप में कुटस्थ दृष्टि तभी है, और उसको प्रमाता कैसे कहेंगे, अंतकोण विशिष्ट उनसे प्रमाता कहा गया, वही संसारी हो जाता है, ब्रह्म ही स्वज्ञानात संसार थे मुच्यते, संसारी कौन होता है, ब्रह्म ही संसारी कैसे होगा, अज्ञान से, अज्ञान से कौन से कोई आपत्ति नहीं। हाँ नब्बे नेद निदान करके अनेक दृष्टि कहेंगे तो समस्त व्यक्ति कहा न नानेक दृष्टि विद्यर्थम एक एक उपास्य कुसन, एक एक उपास्य कुसन निंदा, अनेक दृष्टि विधान करने के लिए एक एक उपास्य की निंदा ऐसा नहीं, क्योंकि मृत्यु से मृत्यु में अपने यह नाने व पश्यति, नाना दृष्टि का अनेक दृष्टि का तो की निंदा की गई, अनेक दृष्टिर निंदितत्वाद इति हेतु मह, अनेक दृष्टि निंदित ये हेतु है, इसलिए अनेक दृष्टि विहित नहीं है, न केवलम श्रुत्यंतर विरोधादेव समस्त व्यस्त दृष्टि असिधि, किंतु वाक्य से विरोधाद भी श्रुत्यंतर है क्या, मृत्यु से मृत्यु में अपनति नान पश्यति, उसके विरोध से समस्त व्यस्त दृष्टि की असिधि ये बात नहीं, इसमें वाक्य से विरोध भी है, सर्व इति सर्व एकमिति युक्ते रिहाप्यैकात्म्यदर्शनम् विधीयते यतो नाथ समस्त व्यस्त दर्शनम्। अत्र येते सर्व एकम भवति, सर्व एक सर्व सर्व सर्व एकम इति होते, यहाँ भी एकात्म दर्शन विधीयते, यहाँ भी एकात्म दर्शन है अनेक नहीं, यतः एकात्म दर्शन विधीयते अतः समस्त व्यस्त दर्शन न इक्यानवे एकात्म दर्शन विधायक वाक्यांतराणा, एकात्म दर्शन विधायक जितने समस्त व्यस्त दर्शन परिपंथी नाम, समस्त व्यस्त दर्शन के परिपंथी विरोधी है भूयस्तम अभिप्रेत ही शब्द, बहुत वाक्य है एकात्म दर्शन का इसलिए ही शब्द दिया, सर्व एकम ही उक्त है ऐसा कहा गया है, अत्र हेते सर्व एकम भवन्ति इति वाक्यम अभी समस्त दृष्टि पर पूरा पीछे कहता है, ये भी तो सर्व एकम भवति, सर्व कौन से समत्व एक अंश एक हो गया, सर्व में एकम भवति सर्व एकम भवति कहेंगे तो ये वाक्य भी समस्त व्यस्त दृष्टिपरक होगा, यदि चेत नेत्य सिद्धांति के तन समस्त व्यस्तता तस्मान मानांतरमित तत्वतः अनुद्या पूर्वमैकात्म्यं विधेयमुपपत्तिमत् तस्मात् मानांतरमितत्वतः समस्त व्यस्तताम अनुद्य अपूर्वम ऐकात्म्यम विधेयम उपपत्तिमत ऐकात्म्यम अपूर्वम विधेयम तस्मात् मानांतरमितत्व मानांतरेण मितत्वतः मानांतरेण प्रमितत्वात् अन्य प्रमाण से प्रतीक्षादि प्रमाण से समस्त व्यस्तता है इसलिए तत् अनुद्य अपूर्व नहीं है उसका विधान नहीं होगा अपूर्वम ऐकात्म्यम विधेयम यही विधान का नायकात्म उपपत्ति में युक्ति युत घट सन इत्यादि श्रुतितर मानेन घट सन इत्यादि प्रमाणेन श्रुतितर मान हो गया कौन प्रत्यक्ष आदि प्रमाण घट सन इत्यादि श्रुति के साथ संबंध नहीं श्रुतितर मानेन घट सन इत्यादि प्रत्यक्ष आदि न समस्त व्यस्तता है दृष्टत्वाद घट सन सन सदरूपे सन समस्त रूपे घटसन पटसन अनुगत रूपे और घटपट आदि व्यस्त है घटसन पटसन घटसन कहते समय समस्त दर्शन व्यस्त दो आ गया सदरूप और उद घट आदि व्यस्त व्यभिचारी घट अव्यभिचारी सत ये समस्त व्यस्तता है दृष्टत्वा न तस्या यस्माद वाक्यगम्यत्व वाक्यगम्य नहीं समस्त व्यस्त दृष्टि अपूर्वत्व अभावत अपूर्व ही नहीं अपूर्व नहीं से अपूर्व अज्ञात ज्ञापकत्व ने वाक्य प्रमाण वाक्य गम्य तो ही होगा अपूर्व हो तो तस्मात् तम अनुद्य समस्त व्यस्ति वस्तत्व का अनुवाद करके अपूर्व या निर्विशेष एक रसम वस्तु अपूर्व है निर्विशेष अपूर्व निर्विशेष एक रस वस्तु द्वैत मिथ्यात् साधक युक्ति उपगृहित द्वैत मिथ्यात् साधक युक्ति से उपहित एकत्व तदेव अत्र प्रतिपाद्यम वाक्य के द्वारा प्रसिद्ध अनुद्य अप्रसिद्ध विधेयमिति न्यायात प्रसिद्ध मनुद्य अप्रसिद्ध विधेयम इसलिए अपूर्व है निर्विशेष एक रस वस्तु द्वैत मिथ्यात्व साधक युक्ति से दृढ़ होता है एकत्व वही विधेयम विशेषाणाम ही अविशेष एकता भवति यथा समुद्रे समुद्र उर्मीणाम बदद्भिर् भर्तृप्रपंच ही समस्त व्यस्त दृष्टिपरत्वमस्य वाक्य से उत्तम तद उत्थापयति विशेषाणाम ही अविशेष अविशेष एकता होती सारे विशेष अब सामान्य में एक हो जाएंगे यथा समुद्र समुद्र उर्मीणा तरंग सब एक हो गए यदि बदत भीर भर्तृप्रपंच ही तो वो भर्तृप्रपंच ऐसा कहकर क्या कहते समस्त व्यस्त दृष्टिपरत्वम अस्य वाक्य से अत्र ही एते सर्व एकम भवन्ति ये जो श्रुति वाक्य है समस्त व्यस्ति से समुद्र में सब एक हो गए विशेष नदी सब समुद्र एक हो गए हो जाते हैं इस बार सर्वे एकम भवति अत्र सब एक होता है तो अनेक समस्त व्यस्त दृष्टि यहाँ श्रुति में कहा गया समुद्र इति समुद्र तरुगो पिंड दृष्टान्ते ही परमात्मनः व्याचक्षते बलात् केचित् समस्त व्यस्त दर्शनम् केचित् बलात् परमात्मनः समुद्र तरु गोपिंड्र दृष्टान्ते ही समस्त व्यस्त दर्शनम् व्याचक्षते बलात् व्याचक्षते केचित बलात् व्याख्यते बलात् कारण से श्रुति प्रमाण है बाहर व्याख्यान करते दृष्टांत के द्वारा समुद्र तरु गोपिंड आदि में सामान्य विशेष भाव है इसको लेकर के परमात्मना समस्त व्यस्त दर्शन व्याचक्षते केचित तरंग शाखा खंडादि विशेषणम, तरंग समुद्र में और वृक्ष में शाखा आदि विशेष एक वृक्ष में, खंडादि गो व्यक्ति गो तो जाते हैं, समुद्र तरु गोशिव गोसु एकतावत, समुद्र में तरंग एकता, शाखा में शाखा सो तरु में एकता, खंड मुंडादि व्यक्ति गो में, प्राणादेह सर्वस्य परस्मिन एकत्वात्, परमात्मा सब एक हो जाते हैं प्राणादि, तस्यापि समुद्रादिवत नाना रसत्व, परमात्मा न समुद्र से नाना रस है, अनेक मिल करके इसी प्रकार यहाँ परमात्मा अनेक है, अनेक मिश्रित है, इसे समर्तव्य व्यर्तव्य विवक्षित बलादिति श्रुत्यक्षर बाह्य उत्तुक्ति, बलाद व्याचक्षते मतलब श्रुति बाह्य करने पर भी व्याख्यान करते हैं, किम समस्त व्यवस्थात्मक वस्तु प्रतिपाद्यत्व अत्र उच्यते किम अपाश्यतन विकल्प आदि दर्शयति, सिद्धांत की तरफ से विकल्प समस्त व्यवस्थात्मक वस्तु यहाँ अत्र हेते सर्व एकम भवन्ति, इसी श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य ज्ञेयत्व प्रतिपाद्यत्व वस्तु समस्त व्यवस्थात्मक उच्यते अथवा उपास्य आद्यम दुसैति ज्ञेय नहीं, नाना नानावयव संभेद भिन्नार्थश्चेन्न गादिवत् सिद्ध कुतश्चिन्मानात्स्या धनुवादस्तथा सति, नाना अवयव संभेद भिन्नार्थश्चेत नगादिवत पर्वतादिवत, नाना अवयव संभेद भिन्नार्थश्चेत कुतश्चित महानाथ सिद्ध स्यात्, अवयव संभेद भी से पर्वतादि के समान होगा सिद्ध वस्तु है, कुतश्चित महानाथ स्यात् सिद्ध किस प्रमाण सिद्ध होगा, तथा सत्य अनुवाद प्रमाणांतर से सिद्ध होगा तो अनुवाद हो जाएगा तो प्रतिपाद्य नहीं होगा, नाना विधेर अवयवी प्राणनादि भी संभेद संबंध अन अवयव से संबंध होता है, मिश्रण संभेद मिश्रण संबंध होता है, तेन विशिष्ट नाना रस परमात्मा नाना रस हो जाएगा, विमतम समस्त व्यवस्थात्मकम उपादानत्वात् तरु समुद्रादिवत, तरु समुद्राद जैसे उपादान है कार्य का इसी प्रकार ये भी उपादान से समस्त व्यवस्थात्मक, दृष्टश्चे तथा सति वाक्यम तत्र अनुवाद हो वाक्य उसमें अनुवाद हो जाए अनुमानम, यदि अनुमान से समस्त व्यवस्थात्मक परमात्मा इसे सिद्ध हुआ तो मानातर सिद्ध हो गया, अनुमान सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ तो यहाँ श्रुति वाक्य अनुवाद होगा, न चेत अनुमानाद ऐसो अर्थ दृष्टो, यदि अनुमान से अर्थ नहीं दृष्ट है, अनुमान से यदि दृष्टा नहीं है समस्त व्यस्त तो आत्मा में समस्त व्यवस्थात्मक किस दृष्टांत से कहना चाहते हैं, तरुआदि दृष्टांत, तरुआदि दृष्टांत किस लिए देते हैं अनुमान करने के लिए, तो अनुमान से सिद्ध करने के लिए तरुआदि दृष्टांत देते हैं, यदि अनुमान से तरुआदि दृष्टांत से अनुमान से सिद्ध हो गया समस्त व्यवस्थात्मक आत्मा तो प्रमाण सिद्ध होने से श्रुति अनुवाद, और यदि अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं अनुमान तो तरु गो आदि दृष्टांत किस लिए देते हो, तरु गो आदि दृष्टांत देने का क्या प्रयोजन, दृष्टांत देते हैं अनुमान से सिद्ध करने के लिए, नचेत अनुमानादि ऐसो अर्थ दृष्ट, अनुमान से आत्मा में यदि समस्त व्यस्त तो नहीं ज्ञाते है तो दृष्टांत उक्ति त्वदीया वृथा तो दृष्टांत कथन करना व्यर्थ है, दृष्टांत देते मतलब अनुमान सिद्ध, अनुमान सिद्ध हो गया तो अनुवाद हो जाएगा, द्वितीय अनुद्य दूसरी द्वितीय क्या है उपास्यत्व न निःशेष भेद सामान्य दृष्ट्यावृत्तिरुपासनम विधिश्रितं चेतादृक्षं कल्पकोट्यापि दुःशकं, समस्त व्यस्त दृष्टि कहे ना, समस्त व्यस्त निश्चय से भेद सारे भेद असामान्य निश्चय से भेदाश्च सामान्यम च निश्चय से विशेष और सामान्य की दृष्टि, दृष्टि की आवृत्ति उपासना, उसका चिंतन करना आवृत्ति के सारे विशेष की दृष्टि सामान्य की दृष्टि विधिषितम चेत कल्पकोट्यापि तादृक्षम दुस्सकम। सारे विशेष का दर्शन कभी नहीं हो सकता है। निशेष भेद विशेष निशेष भेद, भेद का थे विशेष सर्वेशा विशेषाण सामान्य च निशेष भेद, निशेष भेद का अर्थ क्या हुआ? सर्वेशा सामान्य नाम च निशेष भेदाश्च सामान्य च निशेष भेद सामान्यानि तेषां दृष्टि दृष्टि आवृत्ति सामान्य च एक वस्तुआत्मना एक वस्तुआत्म वस्तुआत्मनाम एक वस्तुआत्मनाम आत्म तादात्म्येन दृष्टे एक वस्तुआत्मना आत्मनाम विशेषाणाम सामान्य च एक वस्तुआत्मनाम एक वस्तुआत्मना श्रद्धा हो गया आत्म तादात्म्येन दृष्टे आत्म तादात्म्येन दृष्टि आवृत्ति उपासनम अश्विन वाक्य विधातुम इष्टम चेत। ये यदि कहेंगे सारे विशेष सामान्य का एक वस्तु रूप से दृष्टि इसी वाक्य के द्वारा दृष्टि की आवृत्ति उपासना कहेंगे तब तथाविधम उपासना पुमायुषापि दुष्करम पूरा आयु में भी नहीं कर सकता तेषाम अनंत्यात् सारे विशेष अनंत है। कार्सेन अनुसंधान आश्रिते संपूर्ण विशेष का ज्ञान नहीं हो सकता है अतः विध्यात्मक से वस्तु न दिद्धोक्त असंभव तदृष्टि भ्रांति अतो अविध्यात्मक से वस्तु न अविध्यात्मक विध्यात्मक नहीं वस्तु द्विधा उक्ति जो है द्विधा क्या है प्रतिपाद्य अथवा उपास्य नहीं हो सकता है भ्रांति तत्र हेतुअंतरम प्रत्येक प्रत्येक दृष्टि ही विषय सदात्मेत्यनुभूतितः तदबोधमृते तत्र कुतः पिंडादिदर्शनम् प्रत्यय दृष्टि आत्मा विषय सैद अनुभूति प्रत्यय दृष्टि कहें तो उसका विषय आत्मा है तद उबधमृते तद अवध अज्ञान के बिना पिंडादि दर्शन कुतः प्रत्ययात्मा के अज्ञान के बिना पिंडादि दर्शन कैसे होगा। अब प्रत्यय दृष्टि हो तो अज्ञान ही आत्मस्वरूप चिंतन करने से तो केवल आत्मा ही के अनुभव होगा पिंडादि नहीं है। अहम प्रत्यय स्वरूप चैतन्य सेवा आत्मा ही तो अयम अर्थ विषय सियात अहम प्रत्यय का विषय भी आत्मा स्वरूप चैतन्य तो आत्मा है तत्र तस्य अनुभवात तत्र तस्य तत्र प्रत्ययात्मनि तस्य वो अनुभव अहम इति अनुभव तथा विध अनुभव सर्वसंप्रतिपत्ति अर्थो ही सब ये सब को मान्य है अहम प्रत्यय आत्मा के लिए तस्य अनुभव सिद्धस्य अज्ञान बिना तस्मिन् आत्मनि न देहादेर दर्शन अनुभव सिद्ध हो गया प्रत्येक आत्मा अज्ञान के बिना उसे आत्मा में देहादि का दर्शन नहीं होगा मुक्तो अभावात मुक्ति काल में अज्ञान है उनसे देहादि दर्शन नहीं समाधि काल में भी अतः अन्य व्यतिरिक अभ्याम आविद्यम आत्मनि देहादि दर्शन भ्रांतम देहादि विशेष दर्शन भ्रांति है इतश्च समस्त व्यस्त दर्शन भ्रांतम इस दूसरे कारण तम परादादिति तथा परादिति तथा नहीं तम परादादिति तथा प्रतिच ज्ञान कल्पितम् मिथ्या ज्ञान पुनत्यर्थ मात्मेवेत्यव अब्रवीच्छ्रुतिः तम परा ब्रह्म तम पराधा दिव अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद क्षत्रन तम पराधा तो अन्यत्र ब्राह्मण जाति उसको पराधा तो पराकुर्यात से हमारे से भ्रष्ट कर दे जो आत्मन अन्यत्र ब्राह्मण आत्मा से भिन्न ऐसे मानता है ऐसे कह करके प्रतिचि अज्ञान कल्पितम मिथ्या ज्ञान अपुनित्यर्थम अज्ञान कल्पित मिथ्या ज्ञान जो आत्मा से अन्य पर ब्राह्मण क्षेत्र मानता है अज्ञान कल्पित है, उसकी निवृत्ति के लिए आत्मा ही अवर्वैच होती है, आत्मा ही से चिंतन कर, आत्मा ही उपासित चेतन है। ब्रह्मतम परादात यु अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद इत्यादि कह करके नाना तो दृष्टि निंदते, तो ब्राह्मण को आत्मा से भिन्न मानता है तो ब्राह्मण जाति अन्यत्व निर्दिष्ट उसके श्रेय मार्ग से नष्ट करे। तथा आत्मनि अविद्या भेद निषेधार्थम, अविद्या भेद निषेध के लिए आत्मे वेदम अग्र आसीत, आत्मे वेदम सर्वम ऐसा जितने श्रुति सब इत्यादि जैसे आत्ममात्रत्वम सर्वस्य उत्तवती श्रुति तत्कुत समस्त व्यस्त दृष्टि कैसे होगी। अथवा ब्रह्मतम परादादिति प्रक्रम्य है ना, प्रक्रम्य इसमें क है ना, पहले से बनाया प्रक्रम्य अथवा कहाँ है सत्ता ने, हाँ अथवा ब्रह्मतम परादादिति प्रक्रम्य आरंभ करके प्रत्येगात्मनि कल्पित ब्रह्म क्षेत्रादि भेद दर्शन अपराध अपवादार्थम इदम सर्वम ब्रह्मतम परादादिति आरंभ करके प्रत्येगात्मा में कल्पित जो ब्रह्म क्षेत्रादि भेद दर्शन था उसका निषेध करने के लिए इदम सर्वम यद अयम आत्मा श्रुति कहती है तथा च समस्त व्यस्त दृष्टि अयुक्त एव इति अर्थ रहते हैं। तो पहला पक्ष में अथवा करे पहला पक्ष में देखा आत्मा में आविद्य भेद देखा करके उसका निषेध के लिए आत्मवेद कहा, और दूसरा है ब्रह्मतम परादात कह करके आरंभ किया प्रत्येक आत्मा में कल्पित ब्रह्मक्षेत्र आदि भेद दर्शन ये अनुवाद किया, उसका अपवाद करने के लिए इदम सर्वमेद आत्मा अर्थात एक अद्वितीयता तो विधान किया। तस्या विवक्षितत्व अभाव हेत्वंतर भाव समस्त व्यस्त दृष्टि विवक्षित तो नहीं, परांचित्यपवादाच न पिंडादीक्षण श्रुते प्रत्येक दृष्ट्या विरुद्धत्वान् न परागर्थदर्शनम्। परांचित अपवादाच श्रुते न पिंडादि क्षणम प्रत्ययदृष्टि विरुद्धत्वात् न परागर्थ दर्शन, प्रत्ययदृष्टि के साथ विरुद्ध होने से बाह्य अनात्मा दर्शन न। परांची खान इत्यादि श्रुतेर भेद दृष्टि निंदित है, न विशेष दृष्टि तत्र समस्त व्यस्त दृष्टि इत्यादि सम विशेष दृष्टि नहीं भेद दृष्टि निंदित है, तन्न तस्मात् समस्त व्यस्त दृष्टि न। आत्मा अनात्म दृष्टियोर मित्र विरुद्धत्व है ना, आत्मदृष्टि अनात्म से विरुद्ध है, एकत्र युगाच एक में आत्मदृष्टि अनादृष्टि अयुग न समस्त व्यस्त दृष्टि प्रत्येक दृष्टि दृष्टिया विरुद्धत्वात् परागर्थ से नहीं, प्रत्येक प्रवण या दृष्टिया पराचर्थ से दर्शन, प्रत्येक प्रवण दृष्टि दृष्टि प्रत्येगात्मिक होने पर बाह्य अर्थ दर्शन न, नी पराग प्रवण या दृष्टिया प्रतिजो दर्शन, पराग प्रवण बाहर व्यस्त दर्शन दृष्टि हो तो प्रत्यात्मा दर्शन ही तैरमिथ विरुद्ध होता तथा जो कथम समस्त व्यस्त दर्शन तत्र हेतुअंतर मा फिर अनन्य अनन्यमे तन्मान अनन्यमे अनन्यमेतन्मान मातृवस्त्वविभागवत् अमेयमानमात्रेकं तदात्मेति प्रचक्षते। अविभागवत वस्तु अनन्यमेय तन्मान मात्री अमेयमान मात्र एकम तदात्मा इति प्रचक्षते। एक है जो अमेयमान मात्री, मेयमान मात्री जिसमें है ही नहीं, अनन्यमेय तन्मान मात्री, अनन्यमेय तन्मान, मेय तन्मान मात्री अनन्य है, अन्यमेय न, न अन्यमेय तन्मान मात्री, उसके अपेक्षा अन्य मेय प्रमाण प्रमाता अन्य है ही नहीं, अविद्यमान अन्यमेय तन्मान मात्री यत यस्य, अन्यमेय मान मात्री है ही नहीं, ऐसा अनन्यमेय मान मात्री आत्मतत्व है वस्तु, अविभागवत कोई विभाग नहीं। अमेय मान मात्रेकम, अमेय मान मात्री, अमेय मान मात्री अविद्यमान मेय मान मात्री यस्य, पहले कहा था अन्यमेय अनन्यमेय तन्मान मात्री तद अनन्य अमेय मान मात्री का तो दोनों अथा एक होता है, अमेय मान मात्र से एक ही वह स्वरूप है, अन्य मेय मान मात्र है ही नहीं, क्यों अभिभाग है अन्य उसे मान मात्र मान प्रणाम का ही नहीं, तो ये है तदात्मा इति प्रचक्षते। अन्यत मेयम अस्य नास्ति, अन्य मेय नहीं प्रमाण नहीं प्रमाता भी नहीं, अन्य मेयम अस्य नास्ति तो अनन्य मेयम तदव स्वरूपम। अच्छा ये आलोक कैसे किया, अनन्यमेय है जो है वही मान वही मात्र, पहले अनन्यमेय करते आत्मतत्व, अनन्य अन्यत मेयम अस्य नास्ति तो अनन्यमेयम, अनन्यमेय हो गया आत्मस्वरूप, अनन्यमेय जो स्वरूप है वही मान है वही मात्रा, अनन्यमेय जो स्वरूप आत्मस्वरूप हुआ तदेव स्वरूप मान मातृच, वही स्वरूप भी है वही प्रमाण वही प्रमाता। अनन्यमेय पहले वस्तु करना, जो अनन्य वस्तु है तत् मान मातृ, वही अनन्यमेय वस्तु है वही मान है वही मातृ है, ये स्वरूप हो गया अविभागवत। अमेय मान मात्र का मान मेय मान मात्र जिसका ही नहीं, तन्मा इति च तन्मान मात्री मान मान मात्र चेति तन्मान मात्री, अनन्यमेय च तन्मान मात्र चेति, अरे अन्यत मेयमस्य नाति तो अनन्यमेय हो गया, तदेव स्वरूपम अनन्यमेय एक हो गया अनन्यमेय। आगे स्वरूप मान मातृं चेति तन मान मातृं, अनन्य तन तत् हाँ तन मान मातृं, तदेव स्वरूप मान मातृं चेति तन मान मातृं, अनन्यमेय अलग बना दिया तन मान मातृं अलग बना दिया, फिर कर्मधारे अनन्यमेयं च तन मान मातृं च, तो अनन्यमेय तन मान मातृं, उसका कोई मेय अलग है नहीं, वही स्वरूप ही प्रमाण वही प्रमाण करके है। तस्य कल्पना मात्र अधिष्ठानत्वेन सत्यतामाह वस्तु, वही वस्तु ये अधिष्ठान है। तस्य चैकर संश्रुति अधिगतम अविभागवत एक रसम उक्त अनुवाद ने तत्र विद्वत प्रसिद्धि प्रमाणिति, विद्वत प्रसिद्धि हो गया अमेय मान मात्र एकम तदात्मा इति प्रचक्षति ज्ञाने, लोग कहते तथा च कथम तस्य समस्त व्यस्तत्व, विद्वत प्रसिद्धि विरोधात समस्त व्यस्त नहीं होगा, किंच परपक्षे मोक्षानुपपत्तिरित्या, समस्त व्यस्त मानेंगे तो मोक्ष नहीं होगा, संसार संसार दर्शनाभ्यास तन्मुक्ति ये प्रचक्षते न कार्यम विद्यते तेषां वैश्वानरवराश्रयात्। संसार दर्शनाभ्यासात मुक्तिम ये प्रचक्षते तेषां वैश्वानर भराश्रयात, अकार्यम किंचन अभिदते कुछ भी कर सकते हैं, क्यों कर सकते मारो वैश्वानर भराश्रयात, वैश्वानर के बर उनके बर से वैश्वानर अग्नि है, अग्निहोत्र करते हैं नित्य भर्तृभवन, तो अग्निहोत्र कौन से अग्नि का बर है, उसके बर के कारण जो अकार्य भी कर लेंगे आकाश को भी मुष्टि में बांध लेंगे, अकार्य कुछ नास्ती चाहते हैं। नाना रसार्थ दृष्टि रि और समस्त व्यर्थ दृष्टि, ये तो संसार दृष्टि है। नाना रसार्थ दृष्टि संसार दर्शनम तद अभ्यासादेव, वही समस्त व्यर्थ दृष्टि करते करते मोक्ष होगा। तद अभ्यासादेव तत्व मोक्ष, नाना रस दर्शन से नाना रथ दर्शन से मोक्ष। तद अभ्यासादेव तत्व मोक्ष इच्छता देवता प्रसादात चर्मवत आकाशमपि वेष्टयितुम् अस्ति शक्ति। ये जो कहते देवता प्रसाद से चर्मवत आकाशमपि वेष्टयितुम् सामर्थ्य उनका है, कुछ भी कर सकते हैं। वेष्टितुम् वेष्टन करना, न वेष्टितुम् विष्ट धातु उभय होगा, विष्ट धातु है ना, ये नीचे विकल्प से होगा, नीचे विकल्प होता है जहाँ कितने स्थान में है चूर्ण होता है, नहीं होता है विष्ट धातु चुरादि का ही है, नहीं विष नहीं विष्ट विष्ट धातु अलग है, विष्टन में धातु अलग है। देखो देखो विष्ट प्रवेशन धातु अलग है, वेष्टनम विष्ट विष्ट अथवा विष्ट धातु है तो वृष्ट वृष्ट होगा, विष्ट अथवा विष्ट देखो विष्ट विष्ट अथवा विष्ट क्या है, वेस्ट है ना, हाँ धातु वेस्ट देखो क्या किस है, नहीं वो चुरादी में है ना, भादी में, हाँ तो ठीक है, हाँ अब भादी उनसे वेष्टित्व बन जाएगा, नीच करें तो वेष्टित्व में बने बनेगा तो वेष्टित्व बन जाएगा। हाँ तो वेष्ट धातु भादि में है, वेष्टन बनता है ना, लिटुकन से वेष्टन बनता है। हाँ अच्छा हाँ ठीक है, हो गई। हाँ किंच देवता प्रसादो अस्ति इति वांग मात्रा नाशक्यार्थ अनुष्ठान इतिहास है ना, देवता प्रसाद उनके ऊपर हो कोई बात नहीं, इतने मात्र से अशक्य अर्थ अनुष्ठान नहीं हो सकता है। वयं तु बरहीनत्वात् चर्मवद् वेष्टितुं यत् न शक्नुमो विना युक्ति रतो न सद्दधामहे। वयं तो बरहीनत्वात् चर्मवत् वियत वेष्टित न शक्नुम बिना युक्ति अतो न श्रद्धा, हमें श्रद्धा नहीं करते हो उनको, वो पैसा न वर प्राप्त है, इसके अर्थ नहीं कि अशक्य अर्थ कर देंगे, आकाश को वेष्टन कर देंगे, संभव नहीं है। समस्त व्यस्त दृष्टि मान युक्तिहीनत्वात् अश्रद्धया इतिहा बिना बिना युक्ति न श्रद्धामहे। परपक्ष असंभव उपसंहार करते उत्तम च उक्तंच वक्ष्यमाणंच समस्त व्यस्ततां प्रति सत्यक्षरानुरोधेन दूषणं दूषितात्मनां समस्त व्यस्तता प्रति श्रुत्यक्षरा अनुरोधेन दूषणम उक्तम वक्षमाण च दूषितात्मनाम दूषणम श्रुत्यक्षरा अनुरोधेन समस्त व्यस्तता प्रति दूषणम उक्तम वक्षमाण च कहा गया, आगे भी कहेंगे। दूषण उक्त है समूलत्व दृढ़त्व से जयती, दूषण है श्रुत्यक्षर को आश्रय करके हम कहेंगे। दूषितात्मनाम अतः अशुद्ध बुद्धि नाम असम्यक दृष्टा मित्यावत दूषित आत्मनाम समस्त व्यक्ति दृष्टि वाले क्या दोष कहा गया रहे कहेंगे ननु समस्त व्यस्त दर्शिन तत्वदर्शिन ते कथम दूषित आत्मान तत्र समस्त व्यस्त दर्शन वाले तत्वदर्शी है दूषित आत्मा क्यों है नहीं त्या ना दूषित आत्मभिर्यस्मात् ना दूषित आत्मभिर्यस्मात् प्रतिचो अन्यन्मनागपि प्रत्येक दृष्टि क्षितं शक्यं वस्तु स्वप्न दिशा यथा अदूषित आत्मभिर्यस्मात् प्रत्येक दृष्टिया प्रतिचो अन्यत मनागपि इच्छितो न शक्यम वस्तु यथा स्वप्न दिशा वस्तु यथा स्वप्न दिशा वस्तु नहीं देखे जा सकते वास्तव इसी पर अदूषित आत्मा भी प्रतिचो अन्यत मनागपि प्रत्येक दृष्टिया इच्छितो न शक्यम प्रत्येक आत्मा से अन्य कुछ नहीं देख सकते अदूषित अन्य देखते तो दोष है अंतकरण वाशुद्धि यथा स्वप्न दृष्टा प्रत्यय दृष्टिया नान्य द्रष्टुम शक्यम अन्य नहीं दे सकता है एवं सम्यक दर्शी भी आत्मनो अन्य ईषत ईषण मात्र भी स्वरूप दृष्टिया न शक्यम द्रष्टुम अन्य नहीं दे अतः समस्त व्यस्त दृष्टि भ्रांति रेव यथा स्वप्न दृष्टा प्रत्यय दृष्टिया न अन्य द्रष्टुम शक्यम प्रत्यय दृष्टि हो तो अन्य नहीं दे सकता है किंतु स्वप्न जब देखता है तो बाह्य दृष्टि प्रत्यय दृष्टि से अन्य ज्ञान स्वप्न नहीं है प्रत्यय दृष्टि का वो जब जग जाएगा स्वप्न दृष्टा प्रत्यय दृष्टिया अन्य दर्शन न शक्यम प्रत्येक आत्मा में दृष्टि करेगा तो स्वप्न दर्शन काल में हो उत्थान के काल हो प्रत्येक दृष्टिया अन्य दर्शन न सके प्रत्येक दृष्टि अन्य नहीं दे सकता है प्रत्येक दृष्टि से प्रत्येक प्रत्येक चैतन्य की दृष्टि से अन्यत नहीं दे सकता अन्य जो देखता है पराग दृष्टि है प्रत्येक दृष्टि करके अन्यत नहीं दे सकता है स्वप्न दृष्टिया कभी भी प्रत्येक दृष्टि नहीं होती है जो बाहर होता है पराग दृष्टि है प्रत्येक दृष्टि नहीं पराग दृष्टि से ही बाह्य देखता है बाह्य जो देखता है पराग दृष्टि प्रत्येक दृष्टिया नहीं है ऐसा ही देना प्रत्यय दृष्टिया अन्य न सो तो मतलब जो देखता है पराग दृष्टि से ही देखता है प्रत्यय दृष्टिया भेद ज्ञान नहीं होता है हाँ सपने के समान पराग दृष्टि अन्य दर्शन होता है तो पराग दृष्टि प्रत्यय दृष्टि नहीं है वहाँ व्यतिरिक्त देना है सपन दृष्टा प्रत्यय दृष्टि का भी नहीं होती जब तक देखता है अन्य तो पराग दृष्टिया ही है इसे समस्त व्यवस्था दर्शन होगा तो पराग दृष्टि प्रत्यय दृष्टि नहीं है न तो स्वप्न दिशा था प्रत्यय दृष्टि इच्छित न सके प्रत्यय दृष्टि इच्छित न सक्यम यथा स्वप्न दिशा प्रत्यय दृष्टि इच्छित न सक्यम पतिचो अन्यत न निश्चित सके यथा स्वप्न दिशा स्वप्न दिशा प्रत्यय दृष्टि इच्छित न सक्यम स्वप्न दृष्टा यथा प्रत्यय दृष्टि इच्छित न सक्यम स्वप्न दृष्टा प्रत्येक दृष्टि नहीं देख सकता है इसी प्रकार अदृश्यता तो शुद्ध बुद्धि वाले प्रत्यय अन्यत नहीं देख सकते हैं देखते हैं तो पराग दृष्टि यथा टीका में कैसे दिया यथा स्वप्न दृष्टा प्रत्यय दृष्टिया न अन्य दर्शन वही अन्य दर्शन न सक्यम स्वप्न दृष्टा अन्य दर्शन न सक्यम अन्य जो अर्थात पराग दृष्टिया ही देखता है प्रत्यय दृष्टिया दर्शन न सक्यम सम्यक दर्श भी आत्मनो अन्य दिशन मात्र भी स्वरूप दृष्टिया न सक्यम दृष्टु तो सम्यक दर्शी है थोड़ा सा भी स्वरूप दृष्टिया दर्शन न सक्यम अतः समस्त व्यस्त दृष्टि भ्रांति देता परमतम प्रसंगागतम प्रत्याख्याय श्रुति व्याख्यामेव अनुवर्तयन प्राणनेव प्राण वदन वाक इत्याभ्याम इत्यादि भाष्यम विभजते प्राणनेव प्राण वदन व्याक करके भाष्य के बाद प्राणनिति प्राणन वदनिति द्वाभ्याम क्रियाशक्ति समुद्भव पश्यन् शृण्वन्निति यत् तथा ज्ञान शक्ति उद्भव कृतः। प्राणन वदनीति द्वाभ्याम क्रिया सती समुद्भव सती के तरह कहा गया, तथा पश्यन सुनि द्वाभ्याम ज्ञान सती समुद्भव किया गया। चारी प्राणन पदद्वय उपात प्राणन वदनाभ्याम अनुत कर्मेन्द्रिय व्यापार उपलक्षणम सब कर्मेन्द्रिय बोलेना समुद्भव कृत इति संबंध कृत लक्षित समुद्भव लक्षित कथा के समुद्भव का तो समुद्र गमनादि व्यापार ओ किसमें प्राणन वदनीति द्वाभ्याम क्रिया सती समुद्भव समुद्भव हो गया गमनादि व्यापार लक्षित हुआ स गमनादि व्यापार दर्शन श्रवणाभ्याम उक्ताभ्याम अनुत ज्ञानेन्द्रिय व्यापाराण उपलक्षण अनुत ज्ञानेन्द्रिय व्यापार वदन इत्यादि प्रकृति भाग तो वदनादि व्यापारेण दर्शन श्रवणाभ्याम उक्ताभ्याम अनुत ज्ञानेन्द्रिय व्यापाराणाम उपलक्ष्यतम प्रश्यन पश्यन शुणनि तथा ज्ञान शक्ति उद्भव ज्ञान शक्ति उद्भव क्या गया वदन इत्यादि प्रकृति भाग उक्त वदनादि व्यापारेण वदन में प्रकृति भाग उक्त वदनादि व्यापारेण अनुत हस्तादि व्यापार का लक्ष्यत्वद इत्या तथा तथा सदका जैसे वदन इत्यादि में अनुत कर्मेंद्रिय व्यापार लिया उसी प्रकार पश्चात सुनीति के द्वारा अनुत ज्ञानेन्द्रिय व्यापार लेना तथा यहाँ भी उद्भव क्या स्पर्शनादि व्यापार वहाँ उद्भव समुद्भव गमनादि व्यापार यहाँ स्पर्शनादि व्यापार उद्भव किया गया व्यापार कहा गया उपलक्षण के द्वारा कहा गया। अत उक्त बुद्धि इंद्रिय व्यापाराभ्याम अनुत तद व्यापार उपलक्ष्य आत्मन स्पष्टत्वादि परिच्छेद न अपदेष्ट शक्यते संबंध बिना उपलक्षण युगा तथा बुद्धि इंद्रिय व्यापाराभ्याम अनुत तद व्यापार उपलक्ष्य आत्मन अनुत व्यापारम उपलक्ष्य अनुत व्यापार को उपलक्षित करके आत्मन स्पष्टत्वादि परिच्छेद आत्मा में स्पष्टत्वादि का परिच्छेद संबंध परिच्छेद निश्चय अपदेष्ट न शक्यते अपदेश या उपदेश उपदेश नहीं कर सकते उपदेष्ट हुए उसमें नौ उपदेष्ट हुए हाँ ठीक है अपदेश करें तो उपदेश अर्थ करना पड़ेगा उपदेश ठीक है न उपदेश शक्य उपदेश नहीं कर सकते आत्मा में स्पष्टता आदि का ज्ञान संबंध में ना उपलक्षण संबंध के बिना कैसे स्पष्टता आदि होगा इत्या नाम रूपे थी नाम रूपातिरेकेण न ज्ञेयं वस्तु विद्यते उपलब्धौ तयोरुक्ते कारणे श्रोत्र चक्षुषी नाम रूपातिरेकेण ज्ञेय वस्तु न विद्यते उपलब्धो तयोः श्रोत्र चक्षुषी कारणे तयोः नाम रूपे उपलब्धो श्रोत्र चक्षुषी कारणे श्रोत्र चक्षु दो उपलब्धि के कारण नाम और रूप रूप शब्द से रूप निलपितादि नहीं अर्थ प्रकाश्य प्रकाश का अतिरेकेण न किंचित ज्ञेयमस्ति रूप का अर्थ प्रकाश्य नाम है प्रकाशक ते चक्षुश्रोत्राभ्याम त्वगादिभिश्च दृश्यते चक्षुश्रोत्र त्वगादि के द्वारा वही प्रकाश से प्रकाश का निश्चय होता है तस्माद् एकार्थत्व रूप संबंधात उपलक्षण संभवात एकार्थत्व रूप संबंध हो जाएगा दृश्य है प्रकाश है आत्मन स्पष्टत्वादि परिच्छेद सिद्धि आत्मा में स्पष्टत्वादि स्पर्शन स्पर्शन कर्तृत्व आदि भी सिद्ध हो जाएगा सब तो ये नाम शब्द के द्वारा प्रकाश्य, प्रकाश्य कौन से क्या होगा, स्पर्श तो अगिंद्र के द्वारा नहीं, प्रकाश्य ग्राही हो, ग्राही होता है कहते रूप का स्पर्श, नाम रूप में रूप का स्पर्श कैसे होगा, रूप का तो इसे रूप का तो प्रकाश से अर्थ करेंगे तो स्पर्श हो जाएगा, घट भी रूप हो गया, घट का स्पर्श होता है, वायु भी रूप है उसका स्पर्श होता है, रूप शब्द का अर्थ नील पितादि गुण नहीं, प्रकाश से अर्थ अर्थ होता है, तो अर्थ होने से स्पष्टतादि परिच्छेद हो जाएगा। उक्त कर्मेंद्रिय प्राण व्यापाराभ्याम अनुत पादादि व्यापार उपलक्षणाद आत्मन न गंतृत्वादि परिच्छेद बिना संबंध उपलक्षण से देते आसंग। फिर कर्मेंद्रिय प्राण व्यापार से अनुत पादादि व्यापार का उपलक्षण करके आत्मा में गंतृत्वादि परिच्छेद संबंध नहीं कर सकते, बिना संबंध उपलक्षण से दे गंतृत्वादि का निश्चय कैसे होगा, इति आसंग नाम इति नाम रूप प्रकाश्याच क्रिया प्राणात्मिका तथा नामाभिव्यक्तिकृत वाक्स्या एवं सर्वत्र योजना। नाम रूप प्रकाश्या च क्रिया प्राणात्मिका क्रिया नाम रूप प्रकाश्या, प्रकाश्या है क्रिया, नामाभिव्यक्तिकृत वाक, वाक नामाभिव्यक्तिकृत नाम को अभिव्यक्ति करने वाले वाक है, एवं सर्वत्र योजना नाम रूप के द्वारा प्रकाशित क्रिया प्राणात्मिक क्रिया और नामाभिव्यक्ति करने वाले वाक है, वाक के द्वारा शब्द के अभिव्यक्ति रूप के अभिव्यक्ति है सब इंद्रियों के द्वारा, नाम शब्द का अर्थ नहीं रूप शब्द का अर्थ, रूप का अर्थ रूप माने अर्थ, नाम का अर्थ वाक शब्द, नाम ही शब्द रूप है अर्थ आगे नामा अभिव्यक्ति कृत नाम नाम अभिव्यक्ति समास हो गया, नाम नाम अभिव्यक्ति तो नाम अभिव्यक्ति वाग इंद्रिय नाम शब्द के अभिव्यक्ति करने वाले नाम ही शब्द। छः सर्वा क्रिया नाम रूप व्यंग्या नाम रूप से प्राण आश्रय क्रिया तथा सति प्राणाश्रय नाम विषय उच्चारण क्रिया व्यंजकत्वं वाच प्राण में आश्रित नाम क्रिया तद विषय उच्चारण उच्चारण क्रिया व्यंजकत्वं वाक इंद्रिय में हस्तादीनाम तदाश्रय आश्रय आदानादि व्यंजकता तदाश्रय हस्तादि में आश्रित आदानादि का व्यंजकता है व्यंजक इंद्रिय तस्माद एकाश्रय क्रिया व्यंजकत्व युगात एक प्राणादि में आश्रित क्रिया क्रिया का व्यंजक सौ इंद्रिय उपलक्षण सो हो जाएगा आत्मनो गंतृत्वादि परिचिति गंतृत्वादि सो हो जाएगा एक में सो क्रिया का व्यंजक है वाची प्राणाश्रय क्रिया व्यंजकत्ववद करादोपि तदाश्रय व्यंजकत्व योजना प्राणाश्रय व्यंजकत्व वाक्य में हस्तादि में भी तदाश्रय व्यापार व्यंजकत्व हो जाएगा इंद्रिय में एवं एवं छे में एवं सर्वत्र योजना सर्वत्र इंद्रिय में तदाश्रय क्रिया व्यंजकत्व इंद्रिय में ओम।